بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكرزاجة كفو بعد تقوكتك كفها من شانا yale mambo ambayo yanauchangua Uislamu. Na tulisema kwamba Sheikh asema ni mambo ambayo ulama wameafikiana kwamba yachangua Uislamu, lakini si maana yake kwamba ni mambo haya 10 tu, bali kuna mengine mengi zaidi ya 10. Tulikuwa katika chaguo la 5, na hili lina patikana sana kwa Waislamu kwa jumla. Na ansema Sheikh alipokuwa yuwataja, asema man abghadha shay'a مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. ndio changua la 5. Mtu atakayechukia kitu miongoni mwa yale aliyokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم, hata kama ataitendea kazi, basi chakufuru madamu amechukia jambo hili la kidini ambalo amekuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama iwalifanyia kazi, huyo si Muislamu. Ajijue kabisa kwamba yeye ashatoka katika kizizi cha Waislamu. Katika kutubainishia Allah subhanahu wa ta'ala maana ya changuo hili, asema katika suratu Muhammad aya 8 na aya 9, subhanahu wa ta'ala, Allah asema waqad qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina kafaru, na wale walokufuru walokanusha Uislamu akawa hawaamini Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fata'san lahum, uangamivu ni yao, hawa ni wenye kuangamia tu. Wale walokufuru, uangamivu ni yao. Wadhalla a'malahum, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazipomoa matendo yao. Baada ya kukufuru mtu, kila kitu alichokifanya kitakuwa kimeenda na upepo. Hakuna jambo lolote ambalo litakalobakia katika yale mazuri aliyofanya. dhalika, kwa sababu hiyo, bi annahum karihu, kwa sababu wao wamechukia, ma anzala Allah, hukumu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Mwenyezi Mungu ana azipomoa amali zao, hazikubali? Kwa sababu wao wamechukia mafundisho ya Allah aliyoteremsha Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahbata a'mala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazipomoa matendo yao. Sasa mfano wa mambo kama haya ambayo nilipiga mfano ni kuwa leo Waislamu kila mmoja ana sehemu yuanwa na kupokea dini yake. Kuna mtu anaipokea dini yake kwa mtu asokuwa na dini. Kuna anaipokea dini yake mvita wa dini. Kuna anaipokea dini yake kwa mjinga asielewa hukumu ya kisharia. Kuna anaipokea dini yake kwa wasoelewa ambao wanalazima na wao pia wao katika safu ya Waislamu. Ni lazima wazungumzi. Ni wale wanaosema kuwa wa inni wa in kuntu akhiran zamanuhu latin bima lam yati bihi alawail. Mimi hata kama nitakuwa watakao kuja mwisho mwisho huko, lakini wallahi nitatenda vituko hata walotangulia hawajatenda, mpaka watu wanijue kwa vile vituko vyangu. Wako watu sambuli hiyo. Kwa hivyo jambo lolote ambalo limeamrishwa katika dini, liwe dogo kwa maoni yako wewe kama ni mtu, au liwe kubwa kwa imani yako na zingatio ulionayo juu ya dini yako, siku jambo kama lile litapita katika moyo wako kwamba wewe walichukia lile jambo, tayari ujijue kwamba uko katika Uislamu. Mfano leo utaona Waislamu wengi sana wachukia hijabu. Wachukia kwamba hawa wanawake wenye kujifunika hawa baya sana. Lakini huyu ambaye kwamba ukipita mbele ya nyumbani kwake waona kila sehemu, huyu ni mwema huyu. Sasa huyu anaichukia hijabu, ni vazi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka na ni wajibu. Kwa nini walichukia? Swali liko hapa. Wewe si Muislamu? Qur'ani hukuteremshiwa wewe? Hili vazi halikuhusu wewe? Kwa nini walichukia? Basi tayari wewe ikiwa hutokiri kwamba wewe ni mjinga, huelewi yale unayofanya, basi utakuwa wewe ushatoka min dairati al-Islam. Si Muislamu tena. Na ile ni jambo lipo. Jambo lingine ambalo lipo, ambalo sana lazungumzwa katika vikao vya Waislamu pasi na wasiwasi wala kigugumizi, ni mtu akimwona anavaa kanzu fupi. Ajua au bwana waruka moto bwana. Jamaa wale wajui bwana stizai. Ati waruka moto. Alokuambia nani? Ni stiza, ni kufuru hiyo. Lakini yaona anapozungumza kitu kama kile sahali sana. Ni tamko la pita tupa limepenya. Lakini hiyo ni kufuru. Ni tamko zito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yoyote atakayekufuru kuchukia hukumu moja katika hukumu ya Kiislamu, sawa waitenda huitendi, tayari wewe si Muislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia katika suratu Zukhruf baada ya hii aya. Aya hii iliyotangulia ulama wa tafsiri watuambia walladhina kafaru fahalakan lahum, wale walokufuru uangamivu ni yao, wameangamia hao. Waadhhaba Allahu thawaba a'malihim, Allah subhanahu wa ta'ala kazipomua na kazipoteliza, akapoteza kabisa matendo, thawabu ya matendo yao. Hata kama walikuwa kifanya ibada miaka 60, mbakia siku moja tu katamko kama lile, basi khalas, ikiwa hutotubia wakati ule ule umekwenda na maji. Kwa nini Mungu subhanahu wa ta'ala kazipomua matendo yao? Dhalika bisababi annahum karihu ma anzala, makarihu kitab Allah. Sababu ni wao walichukia Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, almunazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani iliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadhabu bihi wa kaykanush, kwa kuchukia. Faabtala a'malahum, Allah subhanahu wa ta'ala kazipomua matendo yao. Lakin kanat fi ta'ati shaytan, liannaha kanat fi, kwa sababu matendo yale aliyefanya kwa kumtii shaytani pale alipokuwa yuachukia yale aliyokuja na mtume, anapofanya kitu kama kile, basi ina maana kwamba kasukumwa na shaytani, si Mungu subhanahu wa ta'ala aliyemwambia alifanye, ni shaytani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kazipomua matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala anaendea katika sura Az-Zukhruf aya ya 74 na mpaka 77. Allah asema hivi: innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun, ila qawlihi laqad ji'nakum bil haqq ولكن اكثرهم للحق كارهون. الله سبحانه وتعالى انا اسمع ان المجرمين حقيقه واو ولي وجا وبايا ولي في عذاب جهنم خالدون, ketika moto wa jahannam watawekwa milele hawatotoka. Baka Mwenyezi Mungu akazungumzia akafikia, wa laqad jinaakum bil haqi, wallahi tumewaleteeni haki. Allah subhanahu wa ta'ala na hapa asema wallahi tumewaleteeni haki, sisi Qur'ani tuliwateremshieni ni haki. Walakin aktharuhum lil haqi karihun, walakin watu wengi sana, wengi sana katika viumbe vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wachukia sana haki. Wengi katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba ikhwani la izza atuelewa vizuri sana. Mungu asema lakini wengi wetu hatupendi haki, tuachukia haki. Ndio ukaona kwamba wale watu ambao kwamba wao daima waipinga haki ni wengi mno, na wana nguvu sana, na wana sauti ma popote waza kasema tu, hata waza kumkufuru Mungu kabisa, kwani utanifanya nini? Kwani una lako lipi wewe kunifanya nini? Ardhi ni hii, nitaishi, utanifanya nini? Ikiwa waza kunipeleka mbinguni, njoo. Kifri, ulimi mrefu. Na huku ya hajui kwamba anafanyia istizai Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wengi wetu hatupendi haki. Na hilo ni kwa sababu gani? Jambo lolote atakayozungumza mwenye kuzungumza likimdara mtu, ule mtu tayari kamundia dhana mbovu ule mzungumzaji. Sema ona ameambiwa huyo. La alijuaje? Aishi uko tokomeani huko, kama huyo aishi uko likoni huko. Huwajifuaje akajua haya hapa kayazungumza? Kisi hivyo barakallahu fik. Qur'ani kawaida yake ya mdara hata mzungumzaji na mtu yote. Sasa sababu ya kuteremshwa Qur'ani kwa ikuguse, ujitegeleze, ujiweke kwenye mstari. Qur'ani ya kudara bwana hapa kidogo yataka kuwekwa sawa. Si maana yake unkusudiwa wewe, haa. Huku kusudiwa wewe. Hii Qur'ani haikukuteremkia wewe peke yako, ni wengi. Sasa kikudara Mungu akupenda akwambia mja wangu hapa kidogo na dosari. Kidogo jinyoshe. Sasa usimtuhumu mwenzako yule mzungumzaji. Jituhumu mwenyewe kwamba mbona aya imenigusa, mimi na matatizo. Lazima nijirudi. Hivi ndivyo inavyotakana Muislamu awe. Ulama wa tafsiri watuambia katika hizi sura hizi aya, inna alladhina iktasabu dhunuba, hakika wale waliochuma madhambi bikufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao, fi adhabi jahannama makithun, ndani ya moto wa jahannam watabakia. Hapo ndo makazi yao, hawatoki. La yukhaffafu anhum, hawakhafishiwa adhabu. Wahum fihi aisun, na wao ndani ya moto wa jahannam ni wenye kukata tamaa min rahmatillah, rahma Mwenyezi Mungu. Vile wanavyoadhibiwa ndani ya moto, tayari washajua kwamba sisi hatutoki tena hapa na tumekata tamaa. Ya Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatotuonea tena kwa jicho la rahma. Wama dhalamnahum, Allah asema sisi hatukuwadhulumu waja wetu hawa. Haulai hawa almujrimina waovu, bil adhabu, kwa kuadhibu. Walakin kanu humu dhalimin, lakini wao wenyewe ndio wamejidhulumu nafsi zao. Humu dhalimina anfusihim, wamejidhulumu nafsi zao. Kwa sababu gani? Bishirkihim, jambo la kwanza wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajuhudihim, na kukana kwao mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah huwa al-ilahu al-haq, mujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu wa haki. Wahdahu la sharika la, peke yake ana mshirika subhanahu wa ta'ala. Watarku ittiba'ihim li rusuli rabbihim, na kwa sababu ya kulaaniwa. Kwa nini waangamizwe hawa? Kwa kule kuacha kuwafuata na kuatii wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanada haulai almujrimun, hawa waovu motoni wapiga kelele, waita. Baada an adkhalahum Allahu jahannama, baada ya Mwenyezi Mungu kuwatia katika moto wa jahannam, wasibana Malik, ya Maliku, ewe malaika wa motoni, Malik wewe khazinu jahannam, ya Maliku liyumitna rabbuka, twakuomba Malik wewe malaika wa motoni, mwombe Mola atutoe roho tumalizike kabisa, tusibaki ndani ya moto tukiwa hai. Fanastariha mima nahnu fihi, tupumzike na haya tulionayo, twapata mateso hapa, twapata taabu. Sasa mzungumza na Mola subhanahu wa ta'ala atufanyie hivyo. Faajabahum Malik, malaika kawajibu, innakum makithun, nyinyi kazi yenu mtakaa hapa milele, hapa si wa kutolewa. Mlifanya ujauri na kukufurisha nafsi zenu na wengineo katika dunia na kuidharau sharia ya Allah, kwa hiyo jaza yenu ni kubaki pale pale. Hadha jazaa'u kibrikum, ni malipo ya kile kibri chenu na ulimi mrefu ule kama sulusuli. Watu wengine, Sheikh, wewe sikize tu vile wanavyozungumza. Anazungumza sharia kama yatoka kwao nyumbani, hata hajali kama hajali. Nasallallahu alaihi wasallam atamwambia la khuruja lakum minha, malaika amwambia Malik, hakuna kutoka hapa nyinyi, mwanipigia kelele za nini? Wala mahida anha, wala hamwepushwi hapa. Laqad jinakum bilhaq, sisi tuliwajilia na haki. Wawadhahnahu lakum, tukawekeeni wazi. Walakinna aktharakum lima jaa ar-rusulu min alhaqi karihun, lakini wengi wenu yale waliokuja nao mitume alayhi salatu wasalam katika miongoni mahaki ni wenye kuchukia. Kwa hivyo mwisho wenu ni wapi? Ni hapa ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo ni hatari sana. Walakin la yalzamu, lakini hailazimu. Mima takadama kutoka mana yale yaliyotangulia tulielezea, anna man irtakaba ma'siyatan au kabiratan yakunu mubghidan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Si lazima kutoka mana yale tulizungumza yaliyotangulia kusema hivi, anna man irtakaba ma'siyatan, mtu yote anaifanya jambo la maasiya au kabira tanakafanya jambo ambalo kwamba atapata dhambi kubwa, yakunu mubghidan, takuwa yeye amechukia, lima jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam, kile alokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mfano mtu kafanya maasi kazini mathalan, ana hafidhana Allah wa iyyakum min az-zina, amezini ni maasi si maasi? Ni maasi. Akasema uongo ni maasi si maasi? Bal ni kabira, ni dhambi kubwa. Haina maana huyu mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule kufanya maasi kwa ni kuwa kachukia yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina maana hiyo. Aweza kuwa yuwafanya maasi madogo na makubwa, akawa yuwa ana imani juu ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa udhaifu alionao mja kama yule, na vile vile kwamba ameisaliti nafsi yake kwa sheitani, ndio utaona kwamba mja kama marasha ashakwea sehemu fulani ya kufanya nini madhambi. Lakini haina maana kwamba anapofanya jambo la dhambi kwamba amechukizwa na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayastahiqu hadha alhukma, akawa ni mwenye kuhukumiwa hukumu ya kwamba yeye kafiri. Si kama tunasamiana. Mtu yoyote atakayeasi, akafanya maasi aina yoyote au dhambi kubwa aina yoyote, moja kwa moja sisi hatuwezi tukamhukumu yule mtu kwamba yuachukia nini sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au sunna ya mtume. Maana huenda akawa yuwafanya yale na huku yampenda Mwenyezi Mungu na yumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni binadamu dhaifu, shaitani amemghilibu, yuamchezea shaitani. Sasa huyu anapofanya jambo la maasi, tuseme kwamba huyu yuamchukia mtume kafiri huyu, huyu amefanya maasi na atakuwa ni mtu anastahiki kuteswa kulingamana na maasi kama ile anapoamua Mungu mwenyewe kumadhibu. Lakini sisi tunamkatia mja kwamba huyu lazima atiwe motoni wala aende peponi. Tayib. Fahada ilzamun batilun. Kusema kwamba kila anayefanya maasi au dhambi kubwa ashamchukia Mungu na mtume au mafundisho ya Allah na mtume, ni kama wamlazimisha mtu kuwa na jambo ambalo kwamba ni batili, si sawa naye, hayumo katika batili kama ile. Sikutofahamiana? Naam. Falaisa kullu man fa'ala manhiyan anhu, hakuwa kila mtu ambaye anafanya jambo lililokatazwa katika sharia au taraka ma'muran bihi au akaacha jambo lililoamrishwa ndani ya sharia, yakunu mubghidan, atakuwa amechukia yale aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni maasi kama maasi nyingine yote anaifanya mwanadamu. Bal qad yakunu an jahlin au tasahulin, bal huyu mtu mwenye kufanya maasi aweza akafanya jambo kabla kwa ujinga kama siku moja, subhanallah, waislamu wako mbali, alikuwa anakaa Kisauni hapa majengo, nakaa na mtu muislamu, kwa bahati mbaya nyuya ikaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Si tufunga Natoka tarawih bwana, nikifika nyumbani jamaa rara rara. Hajioni. Ameoga kabisa. Na tufuturu kabla kidogo tu, masaa mawili yalopita. La haula wala quwwata. Bala gali. Vipi Sheikh asema? Loh. Ustaz kila kitu naambia, lakini nyuyai nipite hivi hivi tukukavu? Haiwezekani. Ah, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sheikh wewe ufanya maasi wakati gani? Nyuyai kitu gani sasa? Eh Sheikh. Halafu leo hawa piga piga baruti makafiri kamu wanafanya kazi kama sisi haituhusu. Sema ah ustaz namna gani bwana? Kampia bwana. Halafu subhanallah Mwenyezi Mungu atakuonesha haki inshallah. Nkenda kala. Hutamfanya nini? Wallahi nkabarazani haoni yasinzia. Bas ingia ndani ukalale. Na mngojea mtu. Hai, Muislamu. Sasa huyu utamwambia wewe unkunwa tembo kafiri wewe. Utamwambia hivi. Yeye aona mwaka mpya kuisherekea ni bora kuliko kumtii Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujinga wake. Maana ikupite pasi na kunwa tembo. Haina nini sasa? Ikupite nini? Miaka mingapi impite? Pengine yale miaka itatuangamiza kamwe. Tumefanya mangapi? Haya mazuri unayokumbuka ni yapi? Hakuna. Sasa huyu mtu utamhukumu moja kwa jahili. Mtu mjinga. Au tasahul, au yeye hana haoni uzito wote jambo kwa ana kitu kidogo sana. Kule kunwa tembo nane mwezi wa Ramadhani, aona kitu hafisi, hasichochote kama kuchemua tu. Fa basi alhamdulillah mkwishi. Haoni kama ni madhambi kama. Haoni. Utamhukumu mwanadamu huyu? La. Au ghururin, au amejawa na hada. Kama itakuwaje bwana, mtoto wewe mashallah kwa mzima, mfuko wa nyuma unasema. Ha, nyuya yapita hivi hivi kukafu tu. Hata angalau kama hutorusha baruti pale ukapiga kelele, basi angalau unasetupa. Nusa tutupa si basi. Ujilalie si basi. Muislamu huyo. Ghururi. Au ghalabati shahwa. Au akashindwa na shahwa na matamanio. Huyo. Akajitupe kwenye dimbwi la maasiya. Ukashangazwa ukimwona ule mtu. La haula wala quwwata. Utakwenda mbio. Hata kumangalia humangalia. La haula wala quwwata. Huyo afanya nini hapa? Maana wewe hujamzoea pala kama pale. Hujamzoea. Au kasali, au kwa sababu uvivu tu. Au shubhatin, au kudangamanikiwa na jambo. Haelewi ni halali, haelewi ni haramu, haelewi ni sawa, haelewi ni makosa. Ni mtu tu kama watu naye pia. Hayo ndo matatizo yanayokumba Waislamu. Au nahwi dalika, mfano mambo haya mengi tu. Faqad yakunu 'inda murtakibi al-kabira. Huenda akawa huyu mwenye kufanya dhambi kubwa huyu. Ha? Ana min al-iman, ana iman. Wal i'tiraf, na yumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yakiri. Wa intisari, ana unyenyekevu. Upande wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal khawf war raja, ana muogopa Mwenyezi Mungu na anatarajia rahma ya Allah. Wa tam'in fi maghfiratihi, na ana matumaini makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwa amefanya jambo la maasi kwa Mungu hatomwacha atamsame. Angalia mtu huyu hapa. Ma laysa 'inda tarikiha, matarajio ambaye hana yule aliyeacha ile maasiya. Huyo aliyefanya maasiya, yale anoitarajia huyo aliyeacha maasiya hana. Nani bora? Kwa hivyo usimsangamize mtu tu famimman kad ya'tarihi ajabun, miongoni mwa mambo ambayo yanakushangaza wewe binadamu, wa ghtirari bi amali, na mtu kughurika na matendo yake, wa uthuqihi bi sa'yi, na kuamini kwake juhudi zake anazofanya, wa izdirahi li ghairi, wa izdirahi li ghairi, na kumdharau asiyekuwa yeye, wala haula wala quwata illa billah, akawa mtu kama yule. Huyu ambaye anafanya maasi ni bora kuliko huyu, kwa sababu huyu ameghurika na matendo yake, uaminifu wake juu ya Mwenyezi Mungu dhaifu, yale wanayofanya wasokuwa yeye anayadharau, anaona mashallah yeye anafanya makubwa kushinda wale wengine. Hii ghururi ndio itakayemaliza huyu bwana, ni hatari. Wala yuhmalu hadha alkalam, hii maneno, maneno haya tulizungumza yasibebeshwe maana ala tahawuni bil ma'as, mtu kufanya sahali jambo la maasiya, isikupeleke hivyo. Au tumeambiwa bwana, hawa hawa wenye kufanya maasiya, darasani jana tuliambiwa hawa hawa wenye kufanya maasi mbora kuliko wale wasotoka msikitini bwana, tasbihi tu. Usichukulie usahali hivi, bali yajibu alhadharu minha, yatupasa sote kuwa na tahadhari na maasi, kuwa na tahadhari na maasi, wajtinabiha, na ufanye bidii kujiepusha na maasi. Naombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe tawfiq ya kuweza kuwa mbali na maasi. Halafu wa tauba, urejee kwa Mwenyezi Mungu kila wakati. Kila wakati urejee na kwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa mwema. Nafikiri hakuna mtu mwenye shaka katika sisi kwamba hakuna mwema duniani wala atakayezaliwa baada ya hapo kwa ni mwema zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko? Hakuna. Alhamdulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wema wake, kwa kuwa Mwenyezi Mungu kamsamehe madhambi yake, yote alikuwa akileta astaghfirullah mara 100 kwa siku. Nakuuliza wewe, mara ngapi asema astaghfirullah? Mara ngapi shekhe? Wakaa kwenye meza pale ukiletewa chai ukalaumu watu, tunakuzungumza siasa saa 24 mpaka kupanda matatu karudi mtano, na kusoma gazeti. Ona bwana, ona ona, kweli bwana, huyu sio ndiye siasa. Siasa kwenye wataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, mara ngapi? Tukuachie wewe sasa, takana uwe na warugia, uwe mwenye kuregea kwa Mwenyezi Mungu mara kwa mara, wanadam, na vile vile uwe mwenye kujuta kwa yale uliyotenda. Mimi nilikuwaje nikamtusi fulani? Kwani mimi nipatikana nani? Ujute wala usiregelee tena. Walistighfari, na utake utake msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikhwan na iza, alistighfar ni kitu kikubwa sana. Istighfar ni kitu kikubwa sana. Hata ukiwa wewe mkeo ni tasa hazai, zidisha istighfari. Ukitanabea ushazawa. Ukitaka mali istighfar. Kila kitu ambacho chenye maslaha nayo istighfar. Sikae tu mdomo kimya, usio kama wale ndugu zetu na sallallahu salama, Allah waongoze na tuongoze sisi, akitoka nyumbani tena speakers yuko hivi tu mpaka afika hapo kazini kwa hivi tu, ha, mpaka ifika siku ya Jumatano au siku ya Ijumaa toka kazini kule, afikiri kama ampatikana mshipa hapa, mtafute mama mkando nini, msikana pindwa, upindwi wewe, ni vile vituko vile ndani ya matatu kwa hivi tu. Tumpeni tutakeni maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, لأن المعاصي سبب الغضب. المعاصي ndio sababu ya Mungu kukasirika. Allah anatukasirika. Mwapi Waislamu? Allah Subhanahu wa ta'ala ameandika kwamba mimi nitawanyima neema zangu bure hivi. Hawezi Mwenyezi Mungu ila kwa madhambi yetu. Watu hawakoseshwi neema, amani, maji, khairi zote ni kwa sababu maasi. Maasi acha. Hasa kule wanakokaa Waislamu Sheikh. Kabisa hakunyeshi kabisa, mvumbi kwenda. Nasallallahu alaihi wasallam. Wal adhab, na adhab. Wa su'il khatima, na mwisho mbaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Tahadhar. Kama anahu, kama kwamba yajibu ya kuvyapasa, ala man hadahu Allah, mtu yote ambaye Mungu amemuongoza, wa manna alayhi bifadlihi wa ihsani, akakutukuza kwa wema wake na fadla zake na ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala, anihmada Allah ta'ala wa yashkura, amshukuru Mwenyezi Mungu na amsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe waingia msikitini, mshukuru Allah. Wasikiza darasa, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah asikufanye sawa na wale ambao walonyimwa khairi kama hii. Wayasaluhu al-afia, wayasaluhu al-afia, na muombe Mwenyezi Mungu afia wa husna al-khatima, na mwisho nzuri. Fa innal a'mala bil khawatim, matendo ya waja ni ya mwisho. Ntabi pale utakapohitimishwa yale matendo utakayohitimishwa nayo, hiyo ndio inaozingatiwa, ndio katika zile adhiya, waj'al khaira khaira amalina khawatima, jali yale matendo yetu mazuri kabisa ya mwisho kabisa ya kumalizia umri yetu. Wala yatashammat bi ikhwani, muislamu hafai kuifurahia msiba wa ndugu yake. Lakini sisi tuko hivyo, ambaye bado hilo sio, afikiri kama wewe ndio wa mwadhibu ule. Bado pengojeni, mtaona ile ni tela tu, picha iko nyuma, afikiri yeye ndio Mungu. Kidogo sana basi, ngoja tu, ngoja tu. Usifurahie msiba ndugu yako Muislamu, sikitika, mwombee Mungu. Ukifanya hivyo, fayuafiyahumullah wa yabtalihi, asije Mwenyezi Mungu akamwafu yeye akakuonja wewe kwa sababu kuifurahia msiba wake. Allah amsamehe yeye, akupe mtihani wewe. Bal yasalullah an yuafiyahum, bal aombe Mwenyezi Mungu, Mungu awasamehe, wayahdiyahum, awaongoze, wala yabtalihi, na asimfanyie mtihani. Usimcheke ndugu yako bisha. Thumma innahu, kisha hakika, la yakhfa, haifichiki, anna mu'taqada ahla sunna wal jamaa, imani ahla sunna wal jamaa, أن العاصي ومرتكب الكبيرة لا يكفر. سكيا بزوري ياكو أمبا كتك إيمان أهل السنة والجماعة متو عاص ألي فنما ذنب نمن يكو فنما ذنب كوبا حاكو فرشو كواسبوا معصية أو ذنب كوبا huwa ni dhambi kubwa, au sivyo? Masahaba waliuana hukuwa na harbu alfitna, waliuana. Allah akawathibitishia imani na hukuwa uana. Kwa hiyo ule undugu wa imani haiondoki kwa sababu ya kufanya madhambi. Kwa hivyo hakufurushi mtu, wala yuqalu, wala hatusemi au hakusemwi, innahu bimanzilati baina alislam wal kufr, hatusemi kama anavyosema mu'tazila. Mu'tazila sema kwa mtu akifanya dhambi kubwa, huyu si muislamu wala si kafiri, yuwapi sasa hajulikani. Lakini akifa tu ni mtu wa motoni moja kwa moja, wala hatoki. Je, hatubii huyu mja? Ina maana kwamba huu mlango wa tauba kama kwamba hakuna kwa Mu'tazila. Mu'tazila hakuna, kwani kila afanyaye kosa huhatubii? Yuhatubia. Na kwa nini akae mpaka afaida makubwa na hali kwamba yajua afanya makosa? Hakuna dharura. Mu'tazila anasema hivi, wa nahwi dhalik, kana mfano huu min aqwali ahli albid'ah, maneno ya wazushi. Wazushi ndo kazi yao. Mu'tazila ni muftaji'a, ndio waloleta kitu si, mtu anayefanya dhambi si kafiri si muislamu. Nani? Duniani mambo mawili mawili tu, kuna pale muona mambo matatu matatu, pengine Tanzania hajaba usiku na mchana, na nusu usiku na mchana pia vile vile, nusu tawati ni tatu. Eh, kuna ubaya na uzuri, na kati ya ubaya na uzuri ni tatu. Maneno gani? Hakuna kitu kama hicho katika sharia. Ni mubtadi'a, ndio kazi yao. Lazima wazue mambo ambayo kwamba hayaeleweki katika dini. Bal yaquluna, bal wasema ahlu sunna, wasema kumusuhu mwenye kufanya maasiya na mwenye kufanya madhambi makubwa. Ahlu sunna wasema hivi, huwa mu'minun bi imani, huyu bwana ni mu'min kwa imani aliyonayo. Lakini fasiqun bi kabirati, huyu ni fasiq, kapenya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dhambi kubwa aliyoifanya. Hatuambii si muislamu si kafiri, huyu ni mu'min, akaliamini Mwenyezi Mungu pamoja na kwa amefanya nini maasi, lakini ni fasiq kwa kutenda maasi. Tumefahamiana vizuri? Au mu'minu naqisul iman, au ahlu sunna wamwambia mtu mwenye maasi huyu mu'min lakini imani yake imepungua, kama fi aqidati alwasitia, kama ilivyo katika aqidati alwasitia kitabu hicho wa nahwi ana fanwak. Bali al-ukhuwah al-imaniyah thabita, ule undugu wa kiimani imebaki vile vile ma'al ma'asi, pamoja na kuwepo maasi. Ni ndugu yako tu yule. Yule anaisepetuka sepetuka akitanganya yale sawa na sio sawa pale. Mara msifu babake, mara mtukana mama. Amfanyajo? Kajaza tangi huko. Maji angunwa mkojo wa punda huko. Kifika pale hasaba takal ambalo lawezekana ambalo aliwezekani. Asema ndugu yako yule bado ni mume, ni mume lakini fasik kwa maasi yake. Fasik mkubwa. Ndio yule sahaba radiyallahu anhu alikuwa ni mlevi, kila muda analewa, aletwa kwa Mtume na alikuwa bado haikuteremka hukumu ya mlevi afanyweje. Mtume anambia haya, mpigeni na viatu, chapeni vizuri, jamaa vua viatu, tandikwa vizuri. Baada ya muda aletwa tena mlevi, fanyeni hivi. Siku moja moja akamlani, laanatullah alayhi, ma akthara ma yuta ila nabii sallallahu alayhi wasallam. Mungu amlani. Mara nyingi ngapi alitokuwa mtume? Mtume akamwambia la tu'in ala afika shaitan. Usimsaidie shaitani juu ya ndugu yako. Huyu ndugu yako Muislamu. Mtu tangi linja tembo bwana. Ndugu yako. Lakini watu hawaelewi Uislamu Sheikh. Kitu kidogo tu ukishamudhi acha kutoa katika Uislamu. Kafiri tu. Wewe mnafiki tu, nini? Mnafiki tu. Wafikiri yeye ndio ampewe zile hukumu zigawani kama kadi za KANU. Makosa. Na yameleta madhara sana. Wa sahibu al-maasi mwenye maasiya. Ahlu sunna, itikadi yao. Mwenye kufanya maasiya. In mata ala tawhid. Akifa. Juu ya kumbukesha Mwenyezi Mungu. Hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatub min dhunubi. Hajatubia kutokana na makosa na maasiya alikuwa akifanya. Aendelea nao juu ya maasiya. Fahuwa tahta mashiati Allah. Huyo atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kazi yake. Ajua vile atakavyomfanya mja wake. Insha'a adhabahu bi'adlihi ala qadri dhunubi. Allah akitaka atamwadhibu kwa uadilifu wake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango cha madhambi aliyotenda. Pengine adhibiwe miaka miwili mitatu basi. Wa insha'a kitaka afa anhum samih. Wa lam yu'adhibu na maadhibu. Walakin ma'alahu lakini marejeo yake. Sawa'an 'udhiba am lam yu'adhab ila al-janna. Sawa ule alokufa na maasiya. Ametubia, asitubie, mwisho wake atamalizikia wapi? Katika janna. Madamu amekufa na tauhid. Ufahamu hapa akhi al-aziz, umuhimu wa tauhid. Umuhimu wa tauhid ujue. Anaikufa akawa yuambukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitakasa imani yake na khurafa na bid'a na shirk. Huyu ana matarajio makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu ambaye kwamba hukesha msikitini na tasbihi ya China saharbu 20 mpaka kidole kimebadilika rangi ni mushriki mkubwa. Wallahi huyu waenda vibaya. Kuna wengine huko wazungumza kacha kacha. Kaji wazungumza kacha. Ala, atinte tasbihi. Nasallu Allah salam. Wanadamu, nasallu Allah salam. Naam. Kwa hivyo ataingia peponi tu. Wala yukhalladu finnar. Aliyekufa yuambukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawekwi milele motoni abadan. ولا يخلد في النار موحد البتة حتو كاموتوني من يكمبكش من يزمونك قطو حتى كما أتعذبي وقومد أنا يتاك من يزمون سبحانه وتعالى لكن مش أتبان إذكاب ببوه عندما كنا وات وانا يتوى جهنميون جهنميون مو إسلام وما يتوى مبكا مجاوكا كما مكا atolewe dakatiwe katika naharul haya atakaswe atoke kule kama kartasi nyeupe kabisa ndio pelekwa peponi. Peponi haingii mtu mchafu. طيب والمقصود مقصوديو ان من ابغض شيئا mtu yote ambaye atachukia kitu mimma jaa bihi rasul miongoni mwa mambo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kafirun. Huyo ni kafiru, huyo ni kafir. Walau kana amilan bima abghadahu, hata kama yuwafanyia kazi kile alichokichukia. Kama nilivyopiga mfano siku ile nikasema kwamba mtu anaweka ndevu si kwa sababu yupenda, anifanyeje watu kazini wana ndevu, sipendi bwana ningenyoa, lakini itakuwa ni aibu watu wote bwana, ndio sipokuwa mimi tu mwanadamu mmoja, si nitaonekana vipi? Yaani si kwamba mimi nimefanya hivi ni ibada kazini, kwa hivyo hata akaifanyia kazi hapate thawabu. Fahadha naqidhun mukhawifun jidda, changu hili latisha sana kwa wale wenye kusikiza. Fayajibu ala almuslimi nasihi linafsi, yampasa muislam ambaye ni wajibu ainasihi nafsi yake, na mwenye kuwa nasihi ndugu zake, alhadhara minhu, kuwa na tahadhari na changuo hili la tano. Awe na tahadhari, usije ukachukia jambo ambalo ni katika sharia, wala usizungumze lugha ambayo haifahamiki. Wa an yufattisha nafsahu, aipekuepekue nafsi yake, madha ala qaidi alhaya, ma dama ala qaidi alhaya, an yufattisha nafsahu ma dama ala qaidi alhaya, aipekuepekue nafsi yake madamu yuhai, aiweke saa hapa nimeteleza, hapa niko sawa, hapa siajiachilie tu hivi, kabla an yatiyahu alajal, kabla ya kufikia siku ya kutolewa roho. Jituhumu, jipakuepakue kabisa, angalia vizuri sana. Fala yanfa'u hina idhin nadam, haitokufa wakati huo. Wapi? Wakati wa kufa sasa, majuto na haitokufalia. Fanasalu Allah lana wa lilmuslimin salam, tuomba kuwaombea Waislamu salama kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni khatari jamaa. Shango la sita, man istahza'a bi shay'in min dini rasuli sallallahu alayhi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara. والدليل قوله تعالى أقول قل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى أنا فزنوا أنا جامعا بالني مهيم سا من استهزأ من يكتز شيره bishaiin, kwa kitu kimoja tu, min dini rasuli, kutokana na dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio dini gani? Mtume alikuwa ana kazi, ankosa kazi, kwambia hivi mfanye au thawabihi, au kaifanyia istihza, akiambiwa bwana jambo fulani ukifanya utapata thawabu. Kwa mwenye thawabu gani? Hata sina haja nayo. Leo hebu wewe mwambie, jaribu mtu kumwambia bwana pandisha kidogo suruali bwana da wewe, kama atakupiga ngumi, lakini vile atakapokuangalia Mungu ndo atakuhukumu. Pandisha kidogo suruali bwana, haifai namna hii bwana, usiburuze nguo yako. Barakallahu fiki. Mwenyezi Mungu hapendi mja anayeburuza nguo. Ana dini hiyo sasa? Jamaa tuangiliwa mpaka kwenye mavazi. Sisi hatuna, mimi natoa pesa bwana, sina khiari ya kuva vile ninavyotaka. Nani alokuambia una khiari sasa? Binadamu akitaka yani kwenda katika kupotea na kutokomeza nafsi yake kwenye batil hivi, yani yeye atakuwa ajadili ile jambo sasa. Nani alikuambia usivae suruali sasa? Alikuambia kanzu usivae nani? Hakuna. Lakini waambiwa inyanyue kidogo. Kwa nini? Mtume hataki sallallahu alaihi wasallam, na huenda ibada yako isikubaliwe, huenda ikawa ni sababu ingizwe motoni. Hivi nguo yangu itatinia motoni mimi? Mashekhe wengine nao bwana. Sisi hawa watu bwana wateremsha kutoka mbinguni au haishi na watu? Isemea tu, ashiba jisemea. Haya semwa isemwa. Yasemwa. Yasemwa sha. Yaani maana kuambiwa fanya kitu fulani utapata thawabu wa idharau ile thawabu na kile kitu. Au ikabi. Au ukaambia bwana wewe kufanya jambo fulani utaadhibiwa. Niadhibiwa kwa sababu asrali yangu. Kwa nimepita pale. Hakuna adhabu kama hiyo. Hiyo ni nini? Ni sija. Kafara huyo atakufuru moja kwa moja. Si Muislamu tena. Na haya tunayo Uislamu. Wallahi alazim. Katika mengi yanotoka ni haya. Allah Subhanahu wa ta'ala sema dalili ya maneno haya. Qul waambie ewe mtume mtukufu. Abillah, hivi nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wa ayati na aya zake Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mtume wake, kuntum mulikuwa tastazinu mwafanyia shere? Qur'ani mwafanyia shere? Mola aliyekuumba wamfanyia shere? Mtume wake wamfanyia shere? La ta'tadhiru, hakuna nyudhuru itakukubalia leo. Msitoe nyudhuru zenu. Qad kafartum ba'da imanikum, mushakufuru baada ya kuamini kwenu. Nyinyi si Waislamu tena. Na utangalia hawa watu wamesema nini, hata Mwenyezi Mungu katanusha hii aya wakakufurishwa. Maneno tu. Hawakumpiga mtume wala hakuikanyaga Qur'ani, hata ni yale maneno walio yazungumza. Asema ulama rahimahumullah katika tafsiri aya hii 64 mpaka 65 katika sura Tauba, asema yakhafu almunafiqun, wanaogopea wanafiki, an tunazzala fi sha'nihim sura, asije Mwenyezi Mungu kaiteremsha kwa husu wao sura. Gopa kweli kweli. Kwa nini? Tukhbiruhum bima yudhmirunahu fi qulubihim, aya hiyo isije ikawaelezea waja wa Allah yale wanaoificha katika nafsi zao, kwamba hawa wako hivi wako hivi. Min al-kufri, miongoni mwa ukafiri. Qul lahum, waambie mtume mtukufu wa daraja, ayuha nabii, ya mtume, istamiru ala ma antum alayhi min al-istizaa, endeleeni na istizaa mule nazo, endeleeni nazo. Ha? Wasukhriya, na kuwateza watu shari, endeleeni. Inna Allaha mukhrijun haqiqata ma tahdharun, Mwenyezi Mungu ataiweka bayana yale mliogopea kwamba yasidhihiri. Mungu ataiweka parawani. Ah, Mwenyezi Mungu ataambia huyu ni mnafiki, ni hivi ni hivi, yule jambazi ile anapenda sana kunyang'anya nyang'anya, kuna alama atakuja nayo siku ya kiyama. Wale wanaonyang'anya wenzao ardhi, nakuja na ardhi ambeba. Wale wenye kuunda ahadi, ana bendera imewekewa hapa kwenye makalio, kila kunalea hawa jamaa hao wajulikana. Asemendelea, wala in saaltahum ayuha nabiyu sallallahu alaihi wasallam, lau tawauliza hawa wenye kufanya istiza, ewe mtume, amma qalu min alqadh, kutokamana na yale waliosema kuhusu kuwajuruhi masahaba, na vile vile fi hakika na wewe pia kukufanyia istiza, wa haqa ashabika, na kuingilia na masahaba wako vile vile, la yaquluna, watasema innama kunna natahadathu bikalamin la qasda lana bih, sisi kazi yetu ya Allah tulikuwa tunazungumza tu maneno fulani, lakini alikuwa tuna makusudi yoyote katika kuyazungumzia yale maneno. Qul lahum, waambie ayuha nabiyu, abillahi azza wa jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ayati na aya zake wa rasulihi na mtume wake kuntum tastahziu, mulikuwa mafanyia sher. Hawa sema maneno aina gani hata wamekufuru? Mungu akamwambia msitoe nyudhuru zenu. Sikia vizuri. Qala Sheikh al-Islam al-Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-Mufid kitab tawhid, sema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Allah amrahimu katika kitabu chake chenye faida kubwa sana, kitabu tawhid, lau kitabu hiki kingesomeshwa kila msikiti watu wakafahamu, wallahi bid'a na mfano wake tungeambia kwa heri basi, hata watu wangeshangaa kuonekana kitu cha bid'a kinyume na dini. Lakini hawa hata Waislamu waambia kitu licha kukisoma au kukimiliki hata kukisikiza usisikize. Muhammad bin Abdullah, wamjua wewe Muhammad bin Abdullah wewe? Hey, alifanya nini? Hey, Muhammad bin Abdullah asema Humphrey. Kafiri huyo. Humphrey asema kumhusu Muhammad bin Abdullah. Humphrey nani hata umsadiki wewe kumhusu Muislamu? Wewe Muislamu ambaye ni kama wewe, neno lake kwa Muislamu wenzake haikubaliwi. Mwenyezi Mungu anawaambia Waislamu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Akiwajilieni mtu fasik alijinasua katika taa ya Mwenyezi Mungu na maneno yasijulikana mbele na nyuma, ha, fatabayyanu, hakikisheni. Wewe usije uta Ustaz Muhammad kumbe ni hivi, fuatilia. Fuatilia mpaka ujue ni kweli au si kweli. Yakithibiti hakubali hapo sasa. Haikuthibiti achilie mbali. Jelewa aje kafiri amseme Muislamu kubali wewe? Mgonjwa ni nani? Humphrey. Unajua lugha Humphrey. Kafiri huyu. Ndio jamaa zetu ahlu walaba wa shafai ndo vitabu wanaikubali. Muhammad bin Abdul Wahhab Humphrey ansema au George Zeidan ansema tarikh ulosomeshwa sisi. George Zeidan ana tarikh usomeshwa. George Zeidan hamjasomeshwa nyinyi? Bahati yetu na bahati yetu si basi. Naam, ansema nini Sheikh katika kitabu chake kitabu tauhid, alladhi lam yu'allaf ala namatihi mithla, hakuna kitabu kilichoundwa kilichotungwa mfano ya kitabu kama hiki, hakuna katika tauhid. Walam yusbaq ilayhi, wala hajatanguliwa na mtu yoyote kukitunga kitabu kama mfano kitabu kama kile. Muhammad bin Abdullah rahimahullah asema angalia, babu man hazila bi shay'in fihi dhikrullah wal qur'an wal rasul, mtu mwenye kuteza shere kitu ambacho muna ndani yake utajwa wa Allah au qur'ani au sunna, anaifanyia shere. Pengine kijikartasi kimeandikwa aya qur'ani, anaifanyia shere. Au kuna mtu kakuandikia aya fulani nzuri, basi waiteza shere. أتقوى فيهم كافري. قال شيخه المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن نغياكي محمد بن عبد الوهاب شيخه أسيمك تغيتبتاكي في فتح المجيد فقد كفره وامي كفور أمي كفور وامي فنانيني ها جماعة وامي فنانيني mpaka ikateremka aya Allah akawakufurisha baada ya kuslimu kwao. Sikiza vizuri. Thumma dhakara Sheikh al-Imam, kisha kataja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadhihi al-ayat al-karima, aya ile katika sura at-Tauba 64 65, akaitaja wa aqabaha biqawli, akataja baada ile aya neno lake عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة كوتاجة هاوات ومصحابة أشيما دخل حديث بعضهم في بعض هاو ولزنغمزا بكى زكا وزيلي يلي منينو يمنجليانا أنه قال ومسيما وكتكا كزنغمزا nakule yale maneno yamechanganyika wanasema annahu qala kwamba kuna mtu amesema annahu qala rajulun kuna mtu amesema fi ghazwati tabuk katika vita vya tabuk kuna mmoja alisema hivyo wakati alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ashafika tabuk watu wa tabuk wamekimbia alikuwa kuna vita wakatukua ngawira zao wakarudi zao madina sasa waja sasa kuna kikundi kikakaa nyuma eh mtume ametangulia masahaba wametangulia hawa wako nyuma hawako pamoja na masahaba waanza kuwasengenya nani masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema nini sasa kuzungumza kwao ma raaina mithla qurraina hatujaona mfano wa wasome wetu hawa nani hao masahaba arghabu butunan wanaopenda kula lo hao jamaa kwa kula masha Allah hodari sana wanaifanyia istizaa masahaba ila kwanza wala akdhaba alsunan wala hatujapata kuona watu waongo kama hawa jamaa la pili wala ajbara inda liqa wala watu waoga wakati wanapopambana na waume wenzao katika uwanja wa vita waoga kweli kweli mangapi matatu sasa haya maneno wakusudia nani yani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu alqurra wana mkusudia mtume na masahaba hawa ndio watu ambao kwamba walaji mno warongo sana waoga kweli kweli ni hao sasa hawakuwa na bahati nzuri hao jamaa walikuwa wanafiki kuna sahaba mmoja aitwa Auf bin Malik yuko pamoja na wao Auf bin Malik akamwambia yule bwana anazungumza sema kadhabta mwongo wewe haya maneno ulisema wewe ni mwongo hii sifa si sifa za masahaba radhiallahu anhu walakinaka munafiq wewe ni mnafiq wewe Auf bin Malik warudi wale jamaa la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitampasha habari mtume sallallahu alaihi wasallam la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi nitampasha habari mtume فذهب واصحابه القراء انما صحابه ذاك ولا اول حفاظ القران فمن تمبيه متومه صلى الله عليه وسلم صحابه فيه فقال له عوف بن مالك عوف بن مالك اكمبيه كذبت بني مونغو ولكنك منافق وين منافق لو اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله عوف كان متومه ليخبره بشيخ خبر فوجد القران قد سبقه شيكا بالي القران شامتانغوليا متومه كترمشيوا واحد كبشاهي ايه ketika سوره التوبه كترمشيوا فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي بوانا اللي يسمع له منينو اكاجا مع متومه صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته متومه اشاوندوكا نامباندا غاميا فقال كسيما أولي بانا يا رسول الله ايو متومي منيزي مونك إنما كنا نخوض ونلعب سيسا لكوة تشيزات تزمومزا ونتحدث حديث الرق سيسا زمومزا ما زمومزا وني مسافارة ولي واتو نبقونا سفاري هو زمومزا ما زمومزا إلي كسهلشا إلي سفاري واتو سيشوك نقطع به عنا الطريقة ili tuikate njia, tuikunje njia na ubali wake kwa hadithi na mazungumzo. Qala Ibn Umar radiyallahu anhu, Ibn Umar akasema, kaani anzuru ilayhi, kama kwamba ule munafiq mimi namwangalia hivi. Azungumza Ibn Umar baada ya mtume kufa, mutaalliqan bi nis'ati naqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ameshika tandiko la ngamia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya Rasulullah nisame, na mtume yuaenda na ngamia mkokota kwenye sehemu ambayo kuna mawe, mtume hata hamwangalika. Kila anaposema ya Rasulullah nisamehe, mtume mtume ananyamaza na anamsomea haya. Mtume yuasema abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun, mpaka mwisho aya. Na yeye anakuja huku akikokota miguu kwenye mawe akiathirika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba lilomfanya hawa jamaa wakufuru baada ya kuislimu kwa. Je, sisi tutasema mangapi? Haya wamesema mama tatu. Tutasema mangapi? Tuwazulia watu urongo, tuwaeneza urongo, tuwapinga mafundisho ya Mwenyezi Mungu ya sawa kwa urongo na baraza mabaraza yetu ya uongo. Yaani sisi kazi yetu ni kupotoa dini ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi wapotofu, watu wawe wapotofu kama sisi. Inni asema ule bwana sema ana min ghuzayya in ghazat ghuzayya ghawait in ghawat ghuzayya ghawait wa in tarshidil ghuzayya arshidi, mimi ni kutokamana na kabila la ghuzayya, wakipotoka nitapotoka, wakitengea atakuwa mzuri. Mimi kazi yangu kufuata watu basi. Sasa itia ikiwa wewe utakuwa namna hii, watu wakipotoka na mimi nitapotoka, utakuwa ni mtu mmoja huna fungu lako katika dini, utakuwa ni hatari. Tusimame hapa insha Allah, na Allah atujalie wale watu ambao kwamba wanakuwa na tahadhari na kuweza kujitupa katika nimbo la maasi na kufu kwa ndimi zetu. Allah asitujalie watu kama hao, tuwe na tahadhari na mambo kama hao. Unapozungumza, kabla hujazungumza, zingatia wasema nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna mtu anaweza kusema neno moja tu akabiringia ndani ya moto wa jahannam kwa sababu hili neno miaka sabini. Miaka sabini, neno moja tu nyepesi kabisa ilitoka pahamu kwa kwewe, sahali kabisa, wala hukumwa na pahala wala hukupindwa na mshipa, neno dogo kabisa, lakini utabiringia ndani ya moto wa jahannam miaka sabini. Tulinde ndimi zetu na tumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazungumzo yetu, tusije tukawa ni wenye kupata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.